çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibi olamadım ya. Sarma erkek, niye seni şımarık, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye, bak dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, seni gidip ümmet kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, ocağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan?